Zödrem oda, rácsos kapu festve. Oda járok minden szombat este, nem győztelek kis angyalom várni. Be kellett a rácsos kaput zárni. Nem győztelek kis angyalom várni. Be kellett a rácsos kaput zárni. Be kellett a rácsos kaput ringlizni.